De vriend van iedereen, de raadsman der soldaten. Waar kan in het kamp de milicien zich voetstoots op verlagen? Wie hoort ons leed en liefdaan, wie geeft verzoekjes door? De vader van de compagnie, dus de sergeant-majoor, sergeant-majoor. Ik wou u vragen, sergeant-majoor, kan ik met verlof? Sergeant-majoor, ik wou me beklagen, de kok zijn prakkie was vandaag een reuze sop. Sergeant-majoor, mijn zus gaat trouwen, sergeant-majoor, mag ik nou naar huis? Ik wou voorschot op mijn traktement, is voor een huwelijksprezent, schiet me wat voor, sergeant-majoor. Wie is er die de straf verkent, wie kent er onze nukken? En kom je soms met smoesies aan, bij wie zal dat nooit lukken? Wie leert ons allereerst de tucht, wie heeft je de eerste door? Wie is de goedheid in persoon, dus de sergeant-majoor, sergeant-majoor. Ik wou u vragen, sergeant-majoor, kan ik met verlof? Sergeant-majoor, ik wou me beklagen, de kok zijn prakkie was vandaag een reuze sop. Sergeant-majoor, mijn zus gaat trouwen. Sergeant-majoor, mag ik nou naar huis? Ik wou voorschot op mijn traktement, dit is voor een huwelijkspresent. Schiet me wat voor, sergeant-majoor. Het voorportaal naar de kapitein, de schrijver van het passie. Een hart van goud en dito streep onder en op zijn jassie. Het zilver dat hij bij zich heeft, daar salueer je voor. Want wie betaalt ons traktement, is de sergeant-majoor, sergeant-majoor. Ik wou u vragen, sergeant-majoor, kan ik met verlof? Sergeant-majoor, ik wou me beklagen. De kok zijn prakkie was vandaag een reuzensop. Sergeant-majoor, mijn zus gaat trouwen. Sergeant-majoor, mag ik nou naar huis? Ik wou voorschot op mijn traktement, is voor een huwelijkspresent. Schiet me wat voor, sergeant-majoor. Sergeant-majoor, mijn zus gaat trouwen. Sergeant-majoor, mag ik nou naar huis, hè? De voorschot op het traktement is voor een huwelijkspresent. Schiet me wat voor, sergeant-majoor.